राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुख जी महाराज द्वारा 18 मई 1994 को प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 सर्वाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण हम ये बात देखते हैं प्रत्यक्ष कि मनुष्य किसी न किसी का सहारा लेता है, राज्य का सहारा लेता है, धन का सहारा लेता है, बेटे पोतों का सहारा लेता है, किसी न किसी का सहारा लेता है। ये आदत है, स्वभाव है। तो इस स्वभाव से ये बात सिद्ध होती है कि सहारा लिए बिना काम नहीं चलता, और सहारा लेना आवश्यक है, और सहारा देने वाला कोई है। जैसे भूख लगती है तो सिद्ध होता है कि खाद्य पदार्थ कोई है, प्यास लगती है तो इससे सिद्ध होता है कि पेय वस्तु कुछ है प्यास शांत करने वाली। ऐसे है सहारे की आवश्यकता पड़ती है, बेल होती है वो भी सहारा लेती है। जंगल के पशु जो मनुष्य से डरते हैं, उनको मैंने देखा, हम बड़ नीचे सत्संग कर रहे थे तो एक बारह सिंगा था हरिण, उसके पीछे कुत्ते लग गए थे तो हमारे पास आ गया, मनुष्यों पास आकर के नदी में चला गया, गंगा जी में। वो वहां मर गया, वहां जागरूक होते उसके नीचे चला गया, पीछे ऊपर आया ही नहीं। तो जंगली जानवर भी सहारा लेता है, जो मनुष्यों से डरता है उसके भी मन में सहारा लेने की आती है जब भय लगता है। तो जितने मनुष्य कुछ न कुछ भी सहारा देते हैं तो इससे सिद्ध होता है कि सहारा देने वाला कोई प्रभु है। क्योंकि ममेय वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, परमात्मा का अनाधिकार से अंश है। ये जैसे पत्थर ऊपर फेंको तो नीचे आ जाता है, आग सुलगा हो तो ऊपर को जाती है, तो पत्थर पृथ्वी का अंश होने से पृथ्वी तरफ खिंचाव होता है। ऐसे अग्नि सुलगा हो तो ये तेल सूरज का अंश है तो ये सूर्य की तरफ जाएगी। ऐसे ये परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की तरफ जाता है, परंतु अल्प बुद्धि के कारण से नाशवान का सहारा लेता है। अगर नाशवान सहारा लेता जाए फायदा इसके होता नहीं। अनंत जन्मों से दुख पा रहा है, कष्ट उठा रहा है, फिर धन है जन है उनका सहारा लेता है। तो विज्ञान से बात सिद्ध है कि ये परमात्मा का सहारा चाहता है, पता नहीं है मैं किसका सहारा चाहता हूँ, इस बात को पता नहीं है। इस वास्ते नाशवान का सहारा लेता है, शरीर का लेता है, बल का लेता है, विद्या का लेता है, बुद्धि का लेता है, योग्यता लेता है, पद का लेता है, अधिकार का लेता है, ये तरह तरह सहारा लेता है। तो भूख होती है तब अन्न की सिद्धि होती है, प्यास होने जल की सिद्धि होती है, ऐसे सहारा लेने से परमात्मा की सिद्धि होती है। परमात्मा कोई तत्व है, और उनके सहारा शरण होने पर संतों के शरण आए, बहुत सुख पाया। फिर शरणों महाराज को निर्दन करिए मौज, तो प्रभु के चरणों के सहारा लेने वाले संत बहुत आनंदित हुए। वे कहते हैं सहारा भगवान का लो, उनका अनुभव है ये। जैसे भोजन से भूख मिटती है, जल से प्यास मिटती है, ये अनुभव है। ऐसे संत महात्माओं का अनुभव है। और मैं तो ये मानता हूं कि सत्संग करने वाले भाई बहन भी ख्याल करें तो इनको ये अनुभव हो जाएगा कि सत्संग में जाने से, भगवान की बात सुनने से शांति मिलती है, हृदय की जलन मिटती है, हलचल मिटती है, संताप मिटता है। हम नाहक दूसरों की चर्चा करके और हृदय में हलचल पैदा कर लेते हैं, राग द्वेष कर लेते हैं। बस सत्संग में जाते हैं तो उसे शांति मिलती है, जहाँ भगवान की बात सुनी जाती है, कही जाती है, विचार की जाती है, उनके नाम गाया जाता है, पद गाए जाते हैं, तो उनसे एक शांति मिलती है। इससे ये सिद्ध होता है कि परमात्मा तत्व है, वो है, और वो सबका आश्रय है, सबका आधार है, सबका अधिष्ठान है, सबका संरक्षक है, सबका उत्पादक है, सबका आश्रय है, आधार अधिष्ठान वो है परमात्मा। तो ये बात तर्क से सिद्ध होती है, और शास्त्र तो कहता ही है, गीता जो कहती है ममैवांशो जीव लोके, रामायण में कहा है भी ईश्वरांश जीव अविनाशी। और वो सहायों कर करे आगाड़ी क्या चीज सिद्ध होती है, थोड़ा ध्यान दें। अंत में वासुदेव सर्वम, ये बात सिद्ध होती है वृक्ष रीति से। छठा अध्याय पूरा होता है तब वहां योग वृष्ट की गति का प्रश्न आता है कि महाराज वो अंत में अयति ही शुद्ध योपेतो योगाचरित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि कांग्रस्तिम कृष्ण कछु, किस गति को जाता है। अर्जुन के यहाँ बड़ा संदेह हुआ है। इस प्रश्न में कृष्ण शब्द दो बार कहा है, गीता भर में कृष्ण संबोधन 9 बार आया है, और 9 बार आया जिसमें 2 बार यही अर्जुन ने कह दिया है। अर्जुन की ये बड़ी घबराहट है, कायती श्रद्धयो पे तो योगा चल, अंत में योग से चलत मना हो जाए तो ये ध्यान योग का प्रकरण है। ध्यान योग के प्रकरण में योग से चलत मना होता है, जहां कर्ण निरपेक्ष साधन होता है वहां योग भ्रष्ट नहीं होता, कर्ण सापेक्ष में होता है। क्यों? योगा चलित मानस है, योग से मन चलित हुआ तो मन को लगाना होता है ना, तो मन चलित होता है। आप ही लग जाए खुद दो मन की देरी जाओ, क्या मतलब हुआ? हम साक्षात भगवान के साथ संबंध रखते हैं, बिना अंतःकरण और इंद्रियों के स्वतंत्र, तो वो कर्ण निरपेक्ष साधन है, तो उसमें योग भ्रष्ट नहीं होता। परंतु योगी युंजीत सतम आत्मानम, एकांत में स्थित होकर भगवान में मन लगावे, ये ध्यान किया जाता है। तो ध्यान का वर्णन 6 अध्याय में हुआ, उसमें ये प्रश्न आया अंतकाल में योगा चलित मानस, योग से मन चलित हो गया तो वह योग करण है, ये करण सापेक्ष साधन है, उसमें योग भ्रष्ट होता है। और कर्ण निरपेक्ष साधन में योग भ्रष्ट नहीं होता। आप थोड़ा ध्यान दें, और ऐसा ध्यान दें कि जो जिसमें आपके खुद के शंका पैदा हो जाए, और वो शंका आप लिख लो और वो मेरे से पूछो। कर्ण निरपेक्ष साधन क्या होता है कि भगवान के शरण होना, वह स्वयं हो जाता है, मन बुद्धि की जरूरत नहीं, वहाँ इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, पदार्थों की आवश्यकता नहीं, शरीर की आवश्यकता नहीं। वो मैं जो कहलाता है अहम, वो अहम खुद भगवान के शरण होता है, तो वो जड़ता मर जाती है, आप साफ चिन्मय तत्व हो जाता है। तो ये कर्ण निरपेक्ष होता है। विचित्र बात एक बता, में कर्मयोग भी कर्म निरपेक्ष साधन है। कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग ज्ञान में तो अपने स्वरूप में से तो होता है तो करण की जरूरत नहीं। भक्ति योग भगवान के स्वयं शरण हो जाता है तो जरूरत नहीं। कर्म योग जो कर्म करते हैं योग होता है वो भी कर्ण निरपेक्ष साधन है। एक वर्ष खूब चला था ये प्रकरण कर्ण निरपेक्ष का, पर लोग इतने ध्यान कम देते हैं, इधर लक्ष्य कम करते हैं। ये आश्चर्यजनक बात है कि कर्मयोग भी कर्म निरपेक्ष साधन है, कर्म सापेक्ष नहीं है। क्या है कर्मयोग में और ज्ञान योग है वो भी कर्म निरपेक्ष है, और भक्ति है वो भी कर्म निरपेक्ष है, ध्यान कर्म सापेक्ष है। आश्चर्यजनक बात है, खूब आप लिख लें, नोट कर लें, जो शंका हो फिर पूछें, पर गहरे उतर करके समझो। तो कर्म कर्ण निरपेक्ष क्यों है, त्याग है उसमें, कर्म योग में त्याग है। तो त्याग में मैंने इस चीज को छोड़ दिया, इसमें मन बुद्धि की क्या आवश्यकता है, इसमें शरीर की क्या आवश्यकता है, त्याग कर दिया तो क्या तट्टी प्रसाद फिरने में भी स्वतंत्रता है? त्याग करने में स्वतंत्रता नहीं है, इसमें मन बुद्धि इंद्रियों के लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें त्याग ही त्याग है कर्मयोग में, दूसरों के हित के लिए अपने स्वार्थ का अभिमान का त्याग करके और वस्तुओं के द्वारा दूसरों की सेवा करनी, या सेवा उनकी वस्तु मर्ग उनको देनी है, अपनी वस्तु माननी नहीं है, उसमें इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ज्ञान योग में स्वयं परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। परमात्मा तत्व है, चेतन तत्व चिति शक्ति वो परमात्मा में है। तो इस जड़ का त्याग है, उस चिन्मय को पकड़ना है अपने आप से। ये ज्ञान योग और कर्म योग का फर्क है। ज्ञान योग में अपना जो स्वरूप है वो स्वरूप परमात्मा का ही है अंश, तो अपने स्वरूप में स्थित होने में किस साधन की जरूरत है? ना इंद्रियों की जरूरत है, ना अंतःकरण की जरूरत है। पहले उस मार्ग में चलने के लिए अंतःकरण की आवश्यकता है। क्यों है? कि हम जितने दूर हुए हैं वो संसार में जितने फंसे हैं, उस संसार से अलग होने के लिए उन साधनों की जरूरत है। जैसे छत पर जाने पर जाने के लिए पहले सीढ़ियों की आवश्यकता है, पर सीढ़ियों से अगर छत पर जाने के बाद सीढ़ियों की कोई जरूरत नहीं है, तो संसार में जितना फसावट है उनके त्याग की जरूरत है। तो ज्ञान योगी त्याग तो विवेक के द्वारा करता है। विवेक क्या? सत असत का विवेक। गीता में पहला प्रकरण सत असत विवेक का है। तो असत हमारा स्वरूप नहीं है। तस्माद एवं विदित्वा एनम नैनम शोचित, मैं शोच नहीं करना चाहिए तुम्हें। क्यों? ये अंत मंत में देहा, ये सब अंत वाले हैं। और अविनाशी तद्विधि जैसे सब अविनाशी है, तो अविनाशी विनाशी का शरीर और शरीरी का, देह और देही का विवेचन है यहाँ। टीकाकार और व्याख्यान देने वाले इसको आत्मनात्म का विवेक बताते हैं। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक थोड़ा सा आप ध्यान दें और फिर पढ़ें। आत्मनात्मा का नाम नहीं है 20 श्लोकों में। आत्मा नाम नहीं आया है, अनात्मा नाम नहीं आया है, माया नाम नहीं आया है, अविद्या नाम नहीं आया है, ब्रह्म नाम नहीं आया है, इनका नाम ही नहीं आया है। तो आत्मनात्मा विवेक कैसे है? अनात्मा नाम नहीं है। यहाँ देह देही, शरीर शरीरी, अंत वाले अनंत, ये शब्द आए। इस बात में आत्मनात्मक विवेक नहीं है, ये देह देही का विवेक है। क्या फर्क क्या हुआ? आत्मनात्मा को हो देह देही को क्या फर्क हुआ? आत्मनात्म विवेक में सिद्धांत समझना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, विवेचन करना पड़ता है। और शरीर और शरीरी हम दो है, ये ज्ञान बड़ा भारी आवश्यक है और इसके लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। साफ बताया कि मैं हूँ और मेरा शरीर है, ये सबको अनुभव है। तो मेरा कहते हैं उसी को जो मैं से अलग है, मैं हुआ और मेरा हुआ, तो मैं और मेरा वस्त्र, तो मेरा कहने से उसमें दूर चीज सिद्ध होती है। तो शरीर और शरीरी, शरीर वाला और शरीर, देह और देही, देह वाला और देह, ये देही शरीर क्या है, अतिनि सनौष है, इन्हीं प्रत्यय होता है। तो तदस्यास्तस्मिन् इति मतुब, ये तो मतुब अर्थ है, ये जिसका होता है वो। तो शरीर शरीर अलग है, इस वास्ते अंत बनते ही मैंने अविनाशी तत्विद्धि, अविनाशी तो वो है अविनाशी विनाशी, जो सब जगह व्यापक है नित्य रहता है वो अविनाशी है, और जो एकदर्शी है नष्ट हो जाता है ये विनाशी है। तो इस विवेक की आवश्यकता है स्वरूप चाहने वाले को भी, ज्ञान ही चाहने वाला नहीं है सबको, यार ज्ञान की तो खास चीज है ही। तो शरीर शरीर का विवेक होता है, जो प्रकृति जो वेदांत के शब्द है आत्मा अनात्मा जीवात्मा ब्रह्म ईश्वर, ये दार्शनिक शब्द है, ये शब्द नहीं है 20 लोगों में, 11 से 30 तक कोई शब्द नहीं है ऐसा। विनाशी अविनाशी, नित्य और अनित्य, सत और असत, विकारी और निर्विकार, ये शब्द है, ये दार्शनिक नहीं है, तो सीधे सीधे व्यवहार में आने वाले शब्द है। तो ये विवेक किया पहले, तो ज्ञान मार्ग में विवेक होता है, इस वास्ते दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। सांख्य योग है ये, तो सांख्य योग बड़ा सरल दुनिया की समझ में आ जाए इस रीति से भगवान ने कहा है। वो पढ़ना पड़े पढ़ करके विवेक करे वो नहीं है, अपने अनुभव से ही सिद्ध होता है। आपके शरीर का आपको अनुभव होता है, जितने भाई बहन छोटे बड़े पढ़े अपन सब समझ सकते हैं, बचपन में शरीर कैसा था और आज शरीर कैसा है, मन आप बचपन में कौन थे अब कौन है, आप अपने को विचार कर, तो मैं तो वही हूँ जो बचपन में था, शरीर वही है वैसा ही है बचपन था वैसा, तो बदलने वाला ये शरीर है, मैं बदलने वाला नहीं, ये विवेक है खास 11 से 30 तक 20 लोगों में। तो ये सांख्य योग हुआ, तो सांख्य योग तो जड़ से विमुख होकर चिन्मय की तरफ अपने स्वरूप में जाता है, और कर्मयोगी जड़ चीजों को संसार के हित में लगा करके शुद्ध रूप ले जाता है, चाहे तो जड़ का त्याग कर अपने स्वरूप रह जाए शेष, चाहे स्वरूप में स्थित होकर विमुख हो जाए जड़ चीजों से, ये हुआ कर्मयोग ज्ञान योग। ये निष्ठा दो ही बताई है भगवान ने, लोकेश ने द्विधांश निष्ठा, तीसरी निष्ठा नहीं कही है, भक्ति है वो भगवान निष्ठ होता है, वो निष्ठा भगवान में है, खुद की निष्ठा नहीं है। कर्मयोग और ज्ञान योग ये तो साधक की निष्ठा है, जो कृष्ण द्विधा निष्ठा, ज्ञान योग और सांख्या नाम कर्मयोग है योगी नाम। तो कर्म करना योग परमात्मा के साथ में, वो ज्ञान विवेक करना योग परमात्मा के साथ में, जड़ का त्याग करना, त्याग त्याग करना ये है, त्याग विवेक के द्वारा करना ये तो सांख्य योग, और इनकी सेवा करके जड़ चीजें जड़ को दे दिया ये कर्मयोग। तो दोनों कर्ण निरपेक्ष साधन है ये, इसमें कर्ण की जरूरत नहीं है, वो स्वरूप में परमात्मा को हुई तो कर्ण की क्या आवश्यकता, और जड़ चीजों को दे दी कर्ण की क्या आवश्यकता, और भगवान का हुआ तो भगवान में अपने आप को दे दिया उसका जरूरत। तो इसमें जड़ चेतन का विवेक करने की जरूरत नहीं, ज्ञान योग की आवश्यकता है जड़ता के त्याग की, स्वरूप सता सिद्ध है, और कर्मयोग में जड़ चीजों को दूसरों की सेवा में लगा देना, जड़ता का प्रवाह संसार की तरफ हो जाए, अपने स्वरूप आप सामने निकल रह जाएगा। और भक्ति योग में भगवान के शरण हो जाए तो शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के सहित का सहित ही भगवान के जा बैठे गोदी में शरण में हो जाए। इसमें विवेक नहीं विश्वास है, इसमें उसमें विवेक है, उसमें विश्वास है। तो ज्ञान योग जड़ता के त्याग के लिए बड़ा भारी उपयोग है, और कर्म योग दूसरों की सेवा करे अपने जड़ता के द्वारा जड़ता को सबको दे दे, और भक्ति योग है जुग जड़ चेतन की है जुग मैं भगवान का हूँ, बड़ी सरल सीधी विश्वास की बात है। वो उसका अज्ञान दूर करना, जड़ता को दूर करना, चिन्मयता को करना, भगवान कहते हैं तेषाम अहम समुद्धरता और तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, वो समता मैं देता हूँ, ये माम व्यंत तेषाम एव अनुकम्पार्थम उनके लिए कृपा करता हुआ मैं, अज्ञान जम तमा अज्ञान के जन जो तम अंधकार है वो दीदी देव दीप्यमान ज्ञान भाषवता ज्ञान दीपे नाशयामी ज्ञान दीपी से मैं नष्ट कर देता हूँ, जड़ता का त्याग करा दे भगवान, वो तो है जो शरण हो जाए, जैसे मेला में भरा हुआ ही माँ के पास जाता है, माँ उस दो को साफ कर अपनी गोदी में ले लेती है, उसको स्नान कर जाना पड़ता है कि बच्चे तुम माँ के गोदी में जाओ तो स्नान करके शुद्ध होकर जाओ, वो क्या शुद्ध हो गया, वो तो माँ माँ माँ माँ माँ दूर रखती है, ये बात बालक के समझ में नहीं आती। अगर मैया खुद ख्याल न रखे तो कादे मेले में भरा हुआ है जो कहती हूँ रेशमी साड़ी में, वो तो जा बैठा है गोदी में, वो समझता है मेरी माँ है, ऐसे भगवान की शरण होना ऐसे होता है जो कहती हूँ, अब उस आप माँ करो नहीं सुहावे तो माँ करो, नहीं सुहावे तो हमें क्या मतलब, नहीं सुहावे तो कर दो माँ, नहीं सुहावे तो ले लो, ऐसे भक्ति योग होता है। तो ध्यान योग में मन लगाना पड़ता है, तो ध्यान योग मिलना पड़ता है, इस वास्ते योग भ्रष्ट होने की संभावना है, क्योंकि मन इंद्रियों को लगाना पड़ता है, मन को बार बार यते तो निश्चरती मन संचल मस्त ततस्तोनी मेरे आत्मन भगवान में लगावे, परमात्मा में लगावे, ध्यान बार बार मन लगावे, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्य अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामे व्योग, तो योग गलत है वो। कर्मयोग में क्या है, प्रजाति यदा काम और सर्वान प्रथम मनोगताम आत्मन्य अवतिष्ठते, कामनाओं का त्याग कर दिया, पर इच्छा नहीं है किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी पदार्थ की, किसी अवस्था की, किसी परिस्थिति की कोई इच्छा नहीं है बड़ी। तो इच्छा से संबंध संसार का है, संसार का संबंध केवल कामना से इच्छा से है, इच्छा का त्याग कर दो संबंध है ही नहीं, बिल्कुल वो नष्ट हो रहा है, तुम निरंतर रहने वाले हो, कामना से ही संबंध है, कामना का त्याग कर दिया, यदि सुगम बात है सरल है कर्मयोग, ध्यान योग मन लगाना पड़ता है, तो ध्यान योग का यदि अभिनेतम चित्तम आत्म नहीं अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्वघा में युक्त यथा दीपो निवात स्तो नेंगते सोपमा स्मिता योग नो इसो योग यत्रो परमते चित्तम 18, 19, 20 श्लोक है, तीन श्लोकों में अपने आप में स्थिति होती है, और कर्मयोग में प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान 18, 19, 20 छठे अध्याय का, और वो 55वां श्लोक है दूसरे अध्याय का, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान तो आत्मनि आत्मना तुष्ट प्रज्ञस्तोच्यते, उसी क्षण हो जाएगी। ध्यान योग में तीन श्लोक आया है, इसमें एक श्लोक है आधे श्लोक में काम हो गया सभी कर्म योग में, इसका विवेचन साधक संजीवनी में लिखा है, ये ठीक तरह से आपने ख्याल किया होगा, फिर ख्याल कर लेना। तो कर्ण निरपेक्ष है वो, कर्ण सबर कर्ण और आगारी कार्य ये सबका सब संसार में गया, स्वयं शुद्ध आपसे आप रह गया, और ज्ञान योग में शुद्ध रूप परमात्मा की तरफ गया तो जड़ता से विमुखता आप साफ हो गई, और भगवान के शरण जाना है जो शरण गया, भगवान आप जड़ता का त्याग करके अपने मिला ले अपने में, तो भगवान के ऊपर भरोसा। तो योग से चलित मना हुआ यह अर्जुन के शंका हुई कि महाराज अंत काल में भगवान का चिंतन न हो तो, क्योंकि यह मन बुद्धि की आवश्यकता है, मन बुद्धि तब तो चिंतन करेगा, योगा चलित मना हो जाए तो योग से चलित मन होता है तब योग भ्रष्ट होता है, अरे स्वयं योग भ्रष्ट कैसे होगा, अरे वो त्याग करने वाला योग भ्रष्ट कैसे होगा, मन लगाएगा वो होगा, मन नहीं लगा तो योग भ्रष्ट होगा, किस गति वो जाता है, तो अर्जुन की ये बड़ी घबराहट हुई है। भगवान का भी बड़ा आश्वासन मिला है इन प्रश्नोत्तरों में। विचित्रता है, कई जगह प्रश्नोत्तर होते हैं भगवान के अर्जुन के आपस में, अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तर, परंतु यहाँ अर्जुन की घबराहट है। तीन श्लोक है, अयति ही श्रद्धयोगे तो योगा चलित मानस अप्राप्य योग सर्व सिद्धि कांग कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भ्रष्ट छिन्ना भ्रम नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मन पतति एतन में संशय कृष्ण। फिर कृष्ण पहले आरम्भ दो बार कृष्ण किया, छेद तुम्हारा ऐसे शेष होता है तदन्य संशय तुम्हारे सिवाय इस छेदन संशय को छेदन करने वाला दूसरा नहीं हो सकता। घबराया हुआ है तो भगवान कहते हैं पार्थ नैव नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते, पार्थ संबोधन दिया अड़तीस तक कहता है पार्थ, या पार्थ कहते पहले पार्थ और तात का है तात, ये एक बार आया गीता भर में तात शब्द एक बार आया। पार्थ नहीं वे है नामोत्र बिना शस्त्र से विद्यते नहीं कल्याण कृष्ण करते दुर्गति तात ग्रस्त है। प्यारे कल्याणकारी काम करने वाली दुर्गति नहीं होते, आश्वासन दिया इस वास्ते प्यार का संबोधि नहीं दिया तात। गीता भर में एक बार आया है तात शब्द, आश्वासन दिया प्यारे तात मारो प्यारे दुर्गति नहीं होती। उभय भ्रष्ट ले जाएगा महाराज, किस गति हो जाता है, क्या दशा होती है। नौ दफे आज में दो दफे कृष्ण शब्द दिया इसने अर्जुन ने, बिना चालीस कहते हैं नहीं उसकी दुर्गति नहीं होती, नहीं कल्याण कृष्ण आगे ये जिज्ञासु रूप योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। अरे योग का जिज्ञासु शब्द से अतिक्रम कर जाता है और प्रयत्न उसका कड़ाई तो प्रयत्न तो प्रयत्न लगा है अनेक जन्म संसिद्ध है वो। पहले जन्म में योग भ्रष्ट हुआ तो पहले जन्म साधन किया, अनेक जन्म संसिद्ध है लोग अनेक जन्म को आगे जगाते हैं, नहीं अनेक जन्म से संसिद्ध पड़ते है भूतार्थ में अनेक जन्म इसके बीत गए। पहले उस जन्म में योग करता था योग भ्रष्ट हुआ, उस जन्म का साधन अभार का साधन इस वास्ते परम गति को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते तपस्वी बोध वो योगी छियालीस श्लोक में कहा तपस्वी बोध वो योगी ज्ञानी भी हो भी मत होती क्या कर्मी भ्रष्ट तस्मात योगी तस्मात योगी भाव जन योग की बात है। योग नाम भगवान के साथ संबंध, भगवान मेरे हैं, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, ये जो संबंध है ये सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा के साथ योग। तपस्वी कितने ही तपस्या करने उनसे भी योगी सिद्ध श्रेष्ठ होता है। ज्ञान विवेक करने वाले कितने शास्त्री पढ़ते हैं उनसे ये योगी सिद्ध होता है। ज्ञानी मतलब कर्म है और कर्म करने वाले कितने उनसे भी योगी सिद्ध है। कर्म करने के स्वर्ग आदि जाएंगे उनसे भी योगी सिद्ध है। तपस्वी भी होते ज्ञानी भी होते कभी व्यस्त होगी तस्मात योगी हो जा तू। अब योगी कई होते हैं, कभी योगी ज्ञान योगी भक्ति योगी हठ योगी लय योगी राज योगी मंत्र योगी अष्टांग योगी अनुस्वत योगी। योगी नाम अपनी सर्वेशाम जितने संसार में योगी हो सकते हैं सबसे बढ़ करके मेरा भक्त है वो। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मदगते न अंतरात्मना, अंतरात्मा मदगत है केवल मेरे को चाहता है भगवान को चाहता है और श्रद्धा विश्वास रखता है भगवान ऐसा भजन करता है। ये युक्त तमो मत है वो तो युक्त हुआ युक्त इच्छुते योगी समुदोषण युक्त इच्छुते तदा और वो ये युक्त तम है। युक्त युक्त तर और युक्त तम तीन शब्द होते हैं तो वो युक्त योगी नाम सर्वेशा मदगति नंतर आत्मना श्रद्धावान भजते समय युक्त तमो मत मेरे मत में अत्यंत श्रेष्ठ योगी माना गया है ये बात कही। तो एक बात बतावे आपको भक्त के सामने भगवान की बात आती है तो वो बात उसमें इतना मस्त होता कहता ही चला जाता है उनकी बात करता ही चला जाता है। तो जैसे भगत भगवान की बात करता है ऐसे भगवान भगत की बात कहते हुए तृप्त होते ही नहीं तो सातवें अध्याय में पूछने की जरूरत नहीं अपनी तरफ शुरू कर दिया समझिए चश्मा योगी हो जा तू मेरे साथ संबंध कर ले मेरे शरण हो जा। ये कहां से आए वो जो ज्ञान में ध्यान मत कर्म कर मत परमो मत भक्त संग भजिता निर्वेद सर्वभूत ऐसे वो भक्ति है। भक्तिया तो अनन्य आशक 54 में भक्ति अनन्य की बात कही, 55 में भक्ति का स्वरूप बताया। तुम केवल मेरे शरण हो जा बस, तो मेरे में आशक्त होकर के मेरा ही आश्रय लेकर मेरे में श्रद्धा विश्वास करके और योग का आश्रय करता है तो आश्रय से हम सगन समग्र माम ज्ञास थी। ये समग्र पद आया भगवान का, समग्र पद दो बार आया गीता भर में, एक तो 23वां श्लोक चौथे अध्याय का वह कर्मों का विशेष आया गया है, यज्ञ आचरता कर्म समग्रम प्रविधीय, यज्ञ के लिए ही कर्म आचरण किए जाए तो समग्र कर्म नष्ट हो जाते हैं, वह कर्मों का समग्र है। और मेरे में आशय दिखे मेरा आशय लेकर भजन करता है तो मेरे समग्र रूप को जान लेगा, मेरा समग्र रूप परमात्मा सगुण है वो एक देशी है, निर्गुण है वो एक देशी है, समग्र में सगुण निर्गुण ये तो दोनों एक है, इतना ही नहीं है। समग्र रूप भगवान ने बड़ा विलक्षण है, इसको विवेचन किया भगवान ने, असं से हम समग्र माम यथा ज्ञा से तत्स्वरूप ज्ञानम तेहम सभी ज्ञानम इधम कक्षा में श्रेष्ठ इस ज्ञातवा ने भूलो अन्य ज्ञातव्यम न अवशिष्य थे, मेरे को जानने पर कोई जानने की बात रहेगी नहीं क्योंकि मत परतरम किंचित नान्यत अस्ति, मेरे सिवाय अन्य है ही नहीं, मैं ही मैं हूं, ये बाकी क्या रहेगा, वो समग्र रूप मैं हूं, इसके सिवाय कुछ चीज है नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं, संभव नहीं, असंभव बात सब मैं ही हूं। इसका विवेचन किया है 29 और 30 में, 30 श्लोक है 7वें अध्याय के, तो अंत में विवेचन किया है जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंत ये आर्म में मैया शक्त मना पार्थ योग योजन मदाश्रय, वो मदाश्रय अंत में कहा माम आश्रित यतंत योग योजन यतंत और मैया शक्त मना ये ते विदुर युक्त चेत सा 30वें श्लोक के अंत में ये तीन बातें खास है, भगवान में प्रेम हो, भगवान का ही भरोसा हो और भगवान के लिए ही आचरण करें, ये तीन बात, विश्वास भगवान का, भरोसा भगवान का और भगवान के लिए काम करे, सब भजन करे, कीर्तन करे, जप करे, संसारी काम करे भगवान के लिए, बस ये तीन बात खास भक्ति के। वो युक्त तम बताया भगवान सबसे योगी श्रेष्ठ है, तो मत पर मद अन्य न अन्य किंचित कोई बाकी बात रहेगी नहीं, तो वहां वो विशेष विवेचन किया। तो ध्यान दें 29 और 30 श्लोक है जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतंतिते ते ब्रह्म तद विदु, मेरा आश्रय लेन करते हैं वो ब्रह्म को जान जाते हैं। जो निर्गुण उपासना करने वालों का खास इष्ट खास ध्येय खास लक्ष्य ब्रह्म, मेरी उपासना ब्रह्म को जान जाएंगे और अध्यात्म तत्व जो चीत तत्व जीव का क्या स्वरूप है उसको जान जाएंगे और कर्म से अखिल अखिल कर्म को जान जाएंगे। ब्रह्म अध्यात्म और कर्म ये 29वें श्लोक में भगवान ने बताया, तीनों को जान जाएंगे, मेरा आश्रय लेकर तुम करेंगे, मेरा आश्रय लेकर। और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित मेरे को जान लेगा, ये भक्ति की बात आई, ये तीन बात है, ये कर्मयोग ज्ञान योग दोनों आत्मा को लेकर चलता है, ज्ञान योग होता है और ज्ञान योग ब्रह्म को प्राप्त करता है, तो त्याग करता है उधर जाता है। और मेरा स्वरूप अधिभूत अधियज्ञ अधिदेव सहित, तो अधिभूत है ना ये सहित मेरा स्वरूप है, तो ये क्या है कि वासुदेव सर्वम परमात्मा का स्वरूप दिखता है। खम वायु अग्निम सलिलम महीन च ज्योतिष सत्वान दिशो द्रुपादीन शरीर समुद्राश हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रणमेद अनन्य, जो कुछ देखने में सुनने में सुनने में आता है वह भगवान है। कर्मणा मनसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैरपि इन्द्रियैः गृह्यते अहमेव न मत्तो अन्यत्, मैं ही हूं सब। जो इंद्रियों में ग्रहण आता है, शब्द स्पर्श रूप रंग आता है, मन के चिंतन में आता है, दृष्टि से देखने में आता है, आम एव न मत तो अन्यत यदि बुद्धि से मान जा। ये भागवत माया 29 अध्याय में एकादश अनन्यमनसा परिपश्यन परमेत परिपश्यन परिपश्यन परमेत सर्वथा मुक्त संशय ये 29वां है, वो 13वां अध्याय है। दोनों का विषय मिलता हुआ है तो अर्थ से दृष्टि जाए तो एक सही दिख रहा दोनों। ज्ञान योग के लिए बताया है कि सिवाय परमात्म तत्व के जो देखने सुनने वाले सब असत है, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल विरोध आता है मन से दृष्टि से जो को देखने में जैसे सुविधे हुआ वो सब माया माया माया माया कुछ नहीं है। तो ज्ञान योग में माया माया है और भक्ति योग में भगवान माया है, सब जो को देखने वाव करने वाव हंस उपाख्यान में वहां हंस गीता में भगवान ने कहा है 13वां अध्याय में। यह 29वां 13वां श्लोक मिलते हैं। आपने 29 में देखा था है? आपने जब बताया तो पहले मेरी बुद्धि वहीं गई थी, वहां नहीं मिला तो फिर अंश की दवाया। तो ये दोनों विषय मिलते हुए हैं, दोनों प्रकरण है मिलते हुए। तो मेरे सिवाय कुछ नहीं है मदन्यत। वहां यही बात बताई, वहां प्रश्न था कि मन है वो तो विषय में चला जाए और मन में विषयों की आसक्ति हो गई, मन तो विषयों में फंस गया और मन में विषय बस गए, दोनों का निष्कर्ष दोनों का अलग अलग कैसे हो, ये शनकादिकों का प्रश्न ब्रह्मा जी से ये प्रश्न किया। तो ब्रह्मा जी है भगवान को याद किया, ब्रह्मा जी को उत्तर नहीं आया, इसका उत्तर नहीं आया। शनकादिक छोरे छोटे छोटे वे पूछे बाबा को, बूढ़े बाबू उत्तर नहीं आया, तो भगवान को याद गया। प्रश्न पार तितीर्षया, उस प्रश्न के पार जाने के लिए तो भगवान का चिंतन किया। तो उसमें नहीं कर्म क्यों नहीं आगे, कर्म थी ही शब्द कर्म थी, कर्म में लगे हुए थे ब्रह्मा जी संसार की रचना में, तो क्रिया में लगे हुए ख्याल नहीं आया। तो भगवान का चिंतन किया, प्रभु का चिंतन किया प्रश्न पार तितीर्षया, भगवान का चिंतन किया तो हर्ष रूप से आए भगवान। कैसे उत्तर ब्रह्मा जी का दे, ब्रह्मा जी का बाहर नहीं दे देगा, हंस रूप रहा है। तो नकादा ने पूछा आप कौन हो, कहते आपका प्रश्न कैसे उठा, शरीर देखो तो आप हम एक हैं। प्रश्न तो वहां होता है जहां अपरिचित हो, जानते न हो। शरीर दृष्टि से अपना हम एक है और आत्मदृष्टि से एक है, आप प्रश्न का अनर्थ का अनर्थ का अनर्थ का आपको पूछना चलेगा सकड़ा है वो भी शनकादिक में सकड़ा गए। फिर कैसे इसका हो, तो वहां का मद्रूप उभयम त्यजेत, एक खास उत्तर है मद्रूप उभयम त्यजेत, मेरे स्वरूप में स्थित होकर मन और विषय दोनों का त्याग कर दे। ये दोनों एक मानने के हैं, मन को विषयों में विषय मन में अलग अलग करने की जरूरत नहीं। तो उसमें तिनके कितने हैं, इसमें रज्जी कितनी है, इसमें बूंदे कितने हैं, क्या जरूरत है, फूंक दे रहा है फास है तो कसरा है। ऐसे मदरूप होकर मेरे स्वरूप में से तो उभयम त्यजेत, तो मदरूप होने में इसमें कर्ण निरपेक्ष है, मैं परमात्मा हूं, मेरे परमात्मा है शुद्ध स्वरूप स्वतः मैं परमात्मा का परमात्मा मेरी मद रूप वो भैया मन और इंद्रियों को सब छोड़ दे, विषयों को भी छोड़ दे। विषयों का तो मन के साथ, मन है तो विषयों के साथ, हमारे क्या मतलब है इसे, मद रूप वो भैया दोनों छोड़ दे, ये खास उत्तर है उसका। तो ऐसे वहां पर कहता है कहा है कि मन सा बसा दृष्टिया गृहते अन्य इंद्रिय ही अहम एव न बदलो नहीं, क्यों मैं ही हूं और है ही नहीं, इतनी बुद्धि मंजसा वहां 13वां अध्याय में ये कहता है। तो ये बात है, मेल कभी भ्रांति हो जाता है, 29 में इसका मिलता हुआ है। तो ये बात है, तो भगवान में सिद्ध हो जाए इसमें कर्ण निरपेक्ष है, कर्म योग कर्ण निरपेक्ष है, ज्ञान योग कर्म निरपेक्ष है, ध्यान योग कर्म सापेक्ष। ध्यान करो, चिंतन करो, मनन करो, निर्ध्यासन करो, समाधि लगाओ, ये कर्ण सापेक्ष, सब साधन कर्ण सापेक्ष है। चाहे ज्ञान योग से करो, ध्यान योग से करो, कर्म योग से करो, किसी से ही करो, आप ध्यान लगाओगे भगवान का, चिंतन करोगे मन से, तो कर्ण सापेक्ष होगा, और कर्ण सापेक्ष से ही योग भ्रष्ट होता है। योगाचरित मना हुआ, अब मन चलित हो, मन का समझ दिया हम तो अब स्वयं भगवान के हो गए, अब मन किधर ही हो, मैं क्या मतलब, तो वो योग भ्रष्ट नहीं होता है। अब समग्र मेरे को जान लेगा तो मेरा आशय देखने करेगा, वो ब्रह्म को जान जाएगा, अध्यात्म को जान जाएगा, कर्म को भी जान जाएगा, और अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ के सहित, इन सब बातों के सहित भगवान का स्वरूप है, ये समग्र रूप है। ब्रह्म भी परमात्मा का स्वरूप, अध्यात्म परमात्मा का स्वरूप, कर्म भी परमात्मा का स्वरूप, अधिभूत भी परमात्मा का स्वरूप, अधियज्ञ भी परमात्मा का स्वरूप, और अधिदेव भी परमात्मा का स्वरूप, ये समग्र रूप है। यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तदेव त्वं विद्धि नान्यत् सत् असत् परम पश्चात यते तच्च योग शिष्येत सोऽस्म्यहम्। ये यावान यथा भावो यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान असुते मधुरुग्रहात्। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी को, मेरी कृपा से यावान हम जितना मैं हूँ, यद रूप जिन रूप वाला हूँ, जितने गुण और कर्म जिसके हैं, तथैव तत्व ज्ञानम, तो यहाँ पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं है। यावान हूँ जितना मैं हूँ, यद रूप जैसे रूप वाला हूँ, जैसे गुणों वाला हूँ, जैसे क्रिया वाला हूँ, लीला वाला हूँ, तथैव तत्व ज्ञान, ऐसा तत्व ज्ञान तेरे को हो जाए, ये समग्र ब्रह्म का ज्ञान है। तथैव तत्व ज्ञानम अस्तुते मदनुग्रहात्। यामानम यथा भव, यामानहम यथा भव, यद रूप गुण कर्म तथैव तत्व ज्ञानम अस्ति। अहम एवासम एवाग्रे, वो बताते हैं सात, अहम एवासम अग्रे, पहले सब मैं ही था केवल, नान्यद सद असत परम, सत और असत से पर, सत भी असत भी न भी और कुछ नहीं था, केवल मैं था। अरे पश्चाद अहम, संसार हुआ तो पश्चाद अहम मैं ही हुआ, सब रूप से मैं हुआ। और योग शिष्यत जो बाकी रहेगा सब लीन होने पर, वो भी मैं योग शिष्य सोच में हम पश्चाद योग शिष्यत सोच में हम, जो अशेष रहेगा वो भी मैं ही हूँ, तो मैं ही हूँ सब कुछ, ये ऊंची दर्जे की बात, ये समग्र की। इस वास्ते वासुदेव सर्वम इति महात्मा सु इति ज्ञानवान महात्मा सु दुर्लभ, सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, ऐसे देखता है वो महात्मा दुर्लभ है। तो ये योग की बात भगवान ने बताई, योगी नाम सर्वेशा मदगति रंतरा, इस पर सातवां अध्याय चला। तो समग्र रूप भगवान का ही सब भगवान, ये भगवान है। ब्राह्मणे पुलक्षेस्तेने ब्रह्मण्यर्के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समदिग् पंडितो मतः। ब्राह्मण में और चांडाल में, जैसे गीता में ब्राह्मणे अस्तिनी कवि अस्तिनी सदी से सभा के पंडित समदर्शन, या समृद्ध पंडित हो माता, अक्रूरे क्रूर के चाहिए, सूर्य मित्र अरा अरि उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु पापेशु समबुद्धि विशेषते, सब में समबुद्धि, एक परमात्म बुद्धि। आज इनके साथ में खाना पीना ये करते, ये नहीं ये करते, ये तो गलती करते, बड़ी भारी गलती है। परमात्मा स्वरूप है सब, जैसे हमारा स्वरूप है शरीर, अब शरीर में मृत इंद्रिया भी है, तृतीय पेशाब करने के स्थान भी है, और आंख सुनते हैं और सोचते हैं, मस्तिष्क भी है, तो ये सब एक कैसे हो गए? परमात्मा तत्व दृष्टि से एक है, ऐसे भौतिक दृष्टि से पांच भौतिक एक है, परंतु वर्तमान तो एक हाथ है, उस हाथ में भी फर्क है, अंगुलियों में फर्क, पूजन करो तो इस अंगुली से ऐसे करो, रास्ता बताओ तो ऐसे बताओ, मुंदरी पहनो तो इसमें पहनो, अलग अलग है। कोई रास्ता बताओ तो यू कह दे यू यू यू हो जाए, वो कह दे यू रास्ता ही बताओ, लड़ाई हो जाए। है तो ये क्या यूं कहे तो क्या, यूं कहे तो क्या है, फर्क तो व्यवहार में फर्क होगा, पर कांटा कहीं लगे तो बुरा नहीं लगेगा, अंगूठे में कांटा लगे क्या अर्थ है। दुख और सुख बरोबर समझना, सब छोटे बड़े चनार गऊ हाथी कुत्ता सब में किसी की पीड़ा हो ठीक नहीं, सबको आराम पर ये ठीक है, पर व्यवहार तो अलग अलग होगा, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, अलग अलग व्यवहार होगा सबका, एक व्यवहार कैसे हो जाएगा। तो व्यवहार एक करना महान पतन है, भेदभाव करके पक्षपात करना महान पतन है। तो सबको सुख है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, किसी कभी दुख न हो, ये क्षमता है। मन उसमें पक्षपात नहीं, सबकी सेवा करने में, सबको सुख पहुंचाने में कोई पक्षपात नहीं, पर व्यवहार करने में तो अलग अलग होगा। हाथ का अलग व्यवहार, जीव ने हाथ का अलग है, दान पुण्य करना तो इस हाथ से करेंगे, इस हाथ से थोड़ा ही होगा, और रटी पेशाब साफ करना तो इस हाथ से करेंगे, इसमें थोड़े ही करेंगे, भोजन करना इस हाथ से करेंगे, इस हाथ से नहीं। तो ये अवयवों का होते अलग होते हुए भी अपनापन किसमें नहीं है, रक्षा किसकी नहीं है, आराम किसको नहीं पहुंचावे, दुख किस अंग को देवे, ये गलती है। आत्मा आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुख वा यदि वा दुखम, सुख दुख को समान समझे, किसी को दुख नहीं हो, सबको सुख हो, सब आराम पहुंचे, ये बात है। महाराज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कैसे लखन सी रघुवीर ही, राम जी की और सीता जी की सेवा करते हैं लखन लाल जी, लखन सी रघुवीर ही, कैसे कि जिमें अविवेक पुरुष शरीर ही, जैसे अज्ञानी पुरुष की शरीर की सेवा करे, अज्ञान लिखा वहां अविवेक ही, विवेक शरीर की परवाह नहीं करता है, जितनी शरीर की परवाह करता है वो अज्ञानी है, वो आडमांस का दास है। तो वो जैसे शरीर की सेवा करे, इस तरह लखन लाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। तो आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुःखम, सहयोगी परमो मत। तथा बत्तीस श्लोक, वो परम योगी है, तो परम योगी वो बताया यहाँ भी, योगी नाम सर्वेशा मदगति नंतरात्मा, वो सबसे युक्तम है, वही क्या है, सब जगह भगवान है, हमारे प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, विद्या विनय संपन्न है, ब्राह्मण है, गौर सुनचे शोभा के सब ब्राह्मण है, पुण्य शेष तेने ब्रह्मण्य अर्क स्वलिंग के अक्रूर क्रूर के चैव सब निर्पणितो मत, सर्वम ब्रह्मात्मकम तस्य विद्या आत्मनिषय आत्मविदे विद्या ने, सर्वम ब्रह्मात्मकम, सब ब्रह्म है आत्मविदे, परिप्रश्न उपरमेत सर्वतः मुक्त संशय, संशय छूट गया सब तरह से, उपराम हो जाए, ऐसे सब में परमात्मा को देखे, तो ये भक्ति निष्ठा होती है, उसमें सब भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, सब जगह भगवान, भगवत दृष्टि। इस बात से बताया कि वो दंडवेद चंदवत भूमो वासु चांदाल गोखरम विसृज्य स्वयं, ये अभ्यास करे, भक्ति को सिद्ध करना चाहे तो लंबा पर दंडवत करे, किसको, आश्व चांडाल गोखरम, कुत्ते को, चांडाल को, गऊ को और गधे को, भगवत स्वरूप समझ कर दंडवत करे, लंबा पढ़ करके, हंसी उड़ावे लोग, दिल्ली उड़ावे उसकी परवाह नहीं करो, अपने कुटुंब भी देखते हैं, हमारे भाई बंधु देखते हैं, हमारे मित्र देखते हैं, ये विदेशी देखते हैं, देशी देखते हैं, विसृज्य स्वयं स्थान दृशम व्रीडन देह की शरीर में लग जाती श्रम, इसको भी छोड़े, प्रभु दंडवत हो वास तावत, उसके यावत तावत लिखा, जब तक सब जगह एक परमात्मा तत्व बुद्धि के न हो जाए तब तक इसकी उपासना ऐसे करे, जब सब जगह परमात्मा देखने लगे फिर कोई जरूरत नहीं, और उनको सिद्धि के लिए इस तरह से करे, सबके सब, सबको दंडवत करे, और सब परमात्मा है तो वासुदेव सर्वमिति सर्वमात्मा से दुर्लभ हो जाएगा, सबसे श्रेष्ठ वो महात्मा है जो सब परमात्मा है। विवेक बुद्धि से चलना ये ज्ञान मार्ग है, तो विवेक बुद्धि से चलने पर क्या होगा, थोड़े से विश्व ध्यान दे रहे, मेरी बात में नोट कर रहे और उसमें शंकाएं हो रहे, गहरे उतर करके विचार करो, शंका रह जाएगी। तो ज्ञान मार्ग वाले क्या करे, ज्ञान मार्ग वाला विवेक करे, सत्य असत्य नित्य अनित्य जड़ चेतन आत्मा अनात्मा नित्य अनित्य इनका विवेक करे, सत्य असत्य का विवेक। तो विवेक करेंगे उस सत्य में स्थिति करे, असत्य से निवृत्त हो जाए, तो विवेक से वैराग्य हो जाए, असत्य से वैराग्य हो जाएगा, राग रहित हो जाएगा और परमात्मा स्थित हो जाएगा। तो परमात्मा में स्थित रहने पर विवेक में ये बात है कि असत का त्याग किया तो असत की सत्ता ज्ञान भीतर में रहेगी। वो असत की सत्ता रहने से ज्ञान मारी को कभी तो मालूम हो गया बहुत आनंद हो रहा है, अरे कभी हो रहे कुछ नहीं समझे हुई, ये तो गलती हो गई, ये दो चीज ज्ञान मार्ग वाले के होगी। कभी तो ठीक वृत्तियां मालूम देती है, कभी कभी बिल्कुल गलती मालूम देती है, कि मन ही नहीं लगता ठीक समझ में नहीं थी बात, या विवेक से ठीक समझ में आती है, व्यवहार में आती सूख जाता है। कारण उसका यह है कि विवेक में असत का त्याग किया है, परंतु असत की सत्ता मानी है ना, तो त्याग किसका किया, असत का त्याग किया, तो असत की सत्ता दी, महत्व दी, तब त्याग किया है, और सत की त्याग करके सत में स्थित हुआ है, तो असत की सत्ता रहनी है। वो सत्ता जब आ जाती है विचलित हो जाता है, या सत्ता अलग होती जब ठीक हो जाता है, तो उनकी घटबट घटबट खड़बट ये मस्ती रहेगी ज्ञान मार्ग में। और भक्ति मार्ग में सब भगवान को दे रहे, सब भगवान है, ऊंचार नीचार, और अश्व चांडाल गोखरम गाय और गदा वो सब परमात्मा का स्वरूप है। ये सब है जैसे हमारा शरीर है आत्मा पर मेन, हमारा पैर भी हमारा है, हाथ भी हमारा, माथा भी हमारा, पेट भी हमारा, दुख किसी अंगों को नहीं हो, सुख सब अंगों को पहुंचे, पर व्यवहार अलग अलग होगा, पैरों का व्यवहार दूसरा, हाथ का व्यवहार दूसरा होगा। हम चलते हैं पैर लग जाए, हमारा क्षमा करना, पैर लग गया क्षमा करना, तो अब हाथ जोड़ते हो ये क्या करते हो, पहले तो पैर लगा फिर हाथ करने का, तो व्यवहार अलग अलग है। पैर लगाना तिरस्कार है, नमस्कार करना आदर है, तो तिरस्कार हो गया महाराज क्षमा कर देना। अच्छा अच्छा, तो शरीर के साथ में एक समय कैसे समझोगे आप, मैं भक्ति में तो एक भगवान है महाराज, सबको देख देख खुश होता है, प्रसन्न होता है, नृत्य करता है, आनंद करता है कि मौज होगी मेरे प्रभु, वाह वाह प्रभु आज तो कैसा रूप धारण किया आपने, क्या रूप धारण किया, पत्थर को देखा था ओहो कैसा रूप धारण किया आपने, चुपचाप बैठे ऐसे गऊ का रूप धारण किया, गधे का रूप धारण किया, कुत्ते का रूप धारण कर दिया, वृक्ष का रूप धारण कर दिया आपने, वाह वाह वाह वाह वाह मरो, गंगा जी का रूप धारण किया आपने, ये पर्वत का रूप धारण किया, बर्फ का रूप धारण कर लिया महाराज आपने, बस जो कुछ आप हो ऐसे कर मस्त हो जाए, भगवान के स्वरूप देख देख करके आनंद हो जाए, बन गए आप अकेले सब कुछ, नाम धरियो संसार हो तो अकेला आप ही जन एक बन गया संसार बन गया महाराज, कैसी अजू लीला भगवान की, दूसरी लीला है। ये तो दूसरे सुना था, दूसरे सुना रहे हो, सब बन गए आप, भगवान आप बन गए सब कुछ, सुना भाई। अब देखो तो सब कुछ परमात्मा है, वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुदुर्लभ, ऐसा ज्ञान है, आप बन गए आप रूपी, वाह वाह वाह वाह वाह, फिर कितने रूप धारण किए आपने, कैसे रूप से बने हैं, अब सुना ध्यान देकर के पद। भगवान मन संग भी गाय का गधे का कुत्ते का और जो बूटियां में शुद्ध है जो अशुद्ध है, जो वो खारी है कोई बूटी कोई कड़वी है कोई मीठी है, सबका बीज भगवान है, भगवान है बीज पर कैसा विचित्र होगा।